Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Blokada przez Polskę ukraińskiego zboża nie zmienia naszego stanowiska w sprawie obrony przed Rosją, mówi rzecznik rządu. O możliwości przywrócenia eksportu przez czarnomorskie porty będzie rozmawiał w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Wynik referendum będzie silnym narzędziem do negocjacji z Unią w sprawie przymusowej relokacji migrantów, powiedział minister do spraw europejskich. Skarga Ukrainy nie spowoduje, że wycofamy się ze swojej decyzji, powiedział rzecznik rządu. Ukraina skierowała do Światowej Organizacji Handlu skargę na Polskę, Węgry i Słowację, które przedłużyły zakaz importu zboża z tego kraju, mimo że nie zrobiła tego Unia Europejska. Polska musi dbać o swoje interesy gospodarcze i rolne, podkreślił Piotr Müller, dodając, że nie zmienia to postawy Polski wobec napaści Rosji na Ukrainę. Kwestia bezpieczeństwa Ukrainy i w tym sensie wspomagania Ukrainy w walce z Rosją, która bezprawnie zaatakowała ten kraj, jest też kwestią naszego bezpieczeństwa, bo ewentualna przegrana Ukrainy w tej wojnie oznaczałaby poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, krajów bałtyckich, generalnie Unii Europejskiej. Natomiast to nie oznacza, że we wszystkich sprawach będziemy się zgadzać i w tej sprawie z Ukrainą się nie zgadzamy i nie ustępujemy w tej sprawie. Do 15 września obowiązywało unijne embargo na import zboża do 5 państw Unii, w tym do Polski. Komisja Europejska nie zdecydowała się na przedłużenie blokady. W ocenie polskich władz napływ ukraińskiego zboża zdestabilizowałby polski rynek rolny. Problem ten będzie jednym z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym ONZ i prezydentem Turcji. Chodzi o zbadanie możliwości przywrócenia eksportu zboża przez porty na Morzu Czarnym. Prezydent Andrzej Duda jest w Nowym Jorku w związku z rozpoczynającym się dziś zgromadzeniem ogólnym ONZ. Zarówno podczas spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, jak i z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, polski prezydent ma mówić przede wszystkim o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Prezydencki minister Marcin Przydacz zapowiada, że jednym z tematów będzie także kwestia wznowienia eksportu ukraińskiego zboża przez porty na Morzu Czarnym, w tym przez Odessę. Polska uważa, że tutaj przede wszystkim trzeba naciskać dyplomatycznie na Rosję, aby odblokowała możliwości transportu zboża przez Morze Czarne. Tym samym zmniejszy się nacisk gospodarczy na granicę wschodniej Unii Europejskiej, na granicę Polski, Słowacji, Węgier czy Rumunii. To właśnie szef ONZ i turecki prezydent w ubiegłym roku wynegocjowali porozumienie zbożowe z Ukrainą. W tym roku jednak Rosja to porozumienie zerwała. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej powiedział, że ujawnił plany obronne z czasów rządów PO-PSL, aby Polacy wiedzieli, w jaki sposób dzisiejsza opozycja traktowała bezpieczeństwo. Mariusz Błaszczak wystąpił w spocie, w którym ujawnił fragmenty plany obrony przed ewentualnym atakiem ze wschodu na linii Wisły. Opozycja ma do nas pretensje, że ujawniliśmy ich plany oddania połowy Polski w ręce wroga. Polacy, ale przede wszystkim mieszkańcy województwa podlaskiego, gdzie jesteśmy, także województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego czy podkarpackiego, mają prawo wiedzieć, co szykował dla nich rząd Donalda Tuska. Minister obrony był wczoraj w Czerwonym Borze, gdzie tworzona jest brygada pancerna wchodząca w skład formowanej od roku 5. Dywizji Wojska Polskiego. Rosja i Białoruś przeprowadzały kontrolę polskich dywizji także w 2010 roku, gdy już od 3 lat między Rosją a NATO nie obowiązywało porozumienie o kontroli zbrojeń taktycznych, poinformował wysoki rangą wojskowy generał Bogusław Samol. Podkreślił on, że kontrolom tym trzeba się było poddać, ponieważ takie były decyzje przełożone. Generał Samol był od 2009 roku szefem 16. Dywizji Zmechanizowanej. Ministrem Obrony Narodowej był wówczas Bogdan Klich. Ponad 17 milionów osób zatrudnionych zanotowano w Polsce w sierpniu, powiedział w Tarnobrzegu premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z pracownikami zakładów chemicznych Siarkopol szef rządu podkreślił, że to rekordowa liczba. Rekord na rynku pracy także dlatego, że uratowaliśmy takie przedsiębiorstwa jak tutaj Siarkopol w Tarnobrzegu. Uratowaliśmy i jesteśmy z tego dumni. Nie dla wyprzedaży, tak dla inwestycji. Nie dla głodowych pensji, tylko tu tworzenie miejsc pracy. Stopa bezrobocia w sierpniu w Polsce wyniosła 5%, czyli tyle samo co w czerwcu. Wynik ogólnokrajowego referendum będzie dodatkowym, bardzo silnym narzędziem do negocjacji z Unią Europejską w sprawie przymusowej relokacji migrantów, powiedział minister do spraw europejskich. Szymon Szynkowski-Welsenk dodał, że ten pomysł wciąż jest na stole. Jeżeli okaże się, a jestem przekonany, że obywatele w tym referendum zarówno wezmą licznie udział, jak i wyrażą swój głos w sposób bardzo jednoznaczny, opowiedzą się przeciwko obowiązkowemu mechanizmowi relokacji, to będzie to dla Donalda Tuska niesłychanie niewygodny, a ważny przecież w debacie publicznej kluczowy głos. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała państwa członkowskie Unii, aby wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Ursula von der Leyen spotkała się z premier Włoch Giorgią Meloni na wyspie Lampedusa, która mierzy się z narastającym od kilkunastu dni kryzysem migracyjnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj taka pogoda w kratkę, bo z jednej strony zachmurzenie umiarkowane, ale też są miejsca, gdzie będzie więcej chmur i do tego jeszcze przelotne opady deszczu i też w wschodniej, przede wszystkim połowie kraju mogą pojawić się burze. Słonecznie, z takim umiarkowanym zachmurzeniem, między innymi w Szczecinie, Koszalinie, w Trójmieście, tutaj 22 stopnie, w Olsztynie 23 stopnie, od 25 do 26 stopni Zielona Góra, Poznań i Wrocław, a na termometrach w Białymstoku 27 stopni. Zobaczymy i to jest najcieplejsze miejsce jak dotąd. Natomiast deszczowo Warszawa, Łódź, Katowice, Kielce, Kraków i Rzeszów. Tu od 19 do 23 stopni. Ciśnienie będzie się wahać. Sześć minut po godzinie siódmej. Proszę państwa, co i gdzie jemy, jak rozpoznawać miejsca, które są dobre, jeśli chodzi o restauracje i jeśli chodzi o dobre posiłki. O to pytaliśmy i do tego tematu wracamy. Częstowa dla mnie jest zawsze toaleta. No niestety, w momencie, kiedy toaleta odbiega, że tak powiem, od prawideł, no to po prostu ja nie jem w tej restauracji. No właśnie, jeżeli toaleta odbiega od prawideł, to nie jemy w takiej restauracji, to jest taki papierek lakmusowy dla niektórych. Do tego tematu wracamy i z naszym reporterem się połączymy, który przejrzał raporty sanepidu, a tam grzeszki niejednego restauratora. Singing sweet home Alabama all change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things. We were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Minut po 7, pora na trójkę. Jedna z naszych słuchaczek mówiła, że toaleta jest pewnego rodzaju wyznacznikiem, jeżeli chodzi o takie miejsca, gdzie warto przyjść, usiąść. To tak w kontekście, prawda? Pasuje rozejrzeć, ale przede wszystkim zjeść, no bo o tych restauracjach będziemy mówić państwu, a faktycznie, no jeżeli każdy element tej restauracji to rozumiem, jest zadbany, jest nie tylko stolik, ale również te miejsca, gdzie się czasami udaje na piechotę, no to świadczy to dobrze o miejscu. Ja to rozumiem, jakby ten głos naszej słuchaczki. Jestem w stanie nawet dołączyć do tej grupy. Natomiast faktycznie pracownicy sanepidu w Poznaniu sprawdzili miejsca, w których jemy na mieście i o tym właśnie teraz porozmawiamy. Co i gdzie jemy, skąd wiedzieć, które miejsca powinniśmy omijać, no i co nie działa tak, jak powinno w polskich restauracjach, a co działa dobrze. Przenosimy się do Poznania. Jest tam nasz reporter Szymon Majszak. Szymonie, czy w stolicy Wielkopolski widać już oznaki jesieni? Tak, pojedyncze z pewnością. Dzisiaj w nocy trochę popadało, no a w porównaniu do tych wcześniejszych dni, na przykład z ubiegłego tygodnia, no to muszę przyznać, że już nawet chłodno się powoli robi. Teraz tak patrzę w niebo, chmur też nie brakuje, więc chyba tak już zostanie do końca dnia. Wakacje się skończyły, no to i powoli lato można już żegnać. Chociaż ja dzisiaj chciałem jeszcze trochę powspominać. No, czyli zrobi nam się sentymentalnie. No niekoniecznie, chyba że za kimś jeszcze chodzą gastronomiczne przygody z ostatnich miesięcy, bo o tym mowa. Od początku czerwca pracownicy wielkopolskich stacji sanitarno-epidemiologicznych co weekend sprawdzali czystość i bezpieczeństwo lokali. Pod lupę wzięto ponad 1000 z nich. Jak się okazało, w porównaniu do tego, jak sprawy miały się kilka lat temu, standard jest naprawdę dobry, przyznała Wiesława Kostuj z wielkopolskiego sanepidu. Starają się osoby, które prowadzą jakieś takie placówki. Natomiast no zdarzają się takie niestety jeszcze uchybienia w poszczególnych przypadkach. O tych uchybieniach to jeszcze za moment, ja obiecuję do tego wrócić, ale kończąc wątek zmiany, która zaszła w ostatnich latach w polskiej gastronomii, no to chyba wypada to zauważyć i docenić, bo zwracają też na to uwagę sami klienci. Ci, których zapytałem, przyznają, to już nie jest to samo co kiedyś. Obsługują mnie lepiej i ogólnie jest czysto. No jest lepiej na pewno niż było kiedyś, teraz jest czyściej i to na pewno widać i to się rzuca w oczy, że wchodzi się do knajpy, wchodzi się do restauracji, wchodzi się do baru i chce tam się zamawiać. I tam można po prostu siedzieć i można miło siedzieć. Właściciele i restauratorzy bardziej dbają o to, bo wiedzą, że to też jest ich renoma i o którą muszą dbać, inaczej tych gości po prostu nie będzie. No a wracając do tych mankamentów, o których wspominała Wiesława Kostuj, no to oczywiście trzeba wspomnieć, że nie zabrakło też mandatów, wystawiono ich 125. Brak czystości i porządku w takich obiektach, czy uszkodzone i brudne sufity, ściany, podłogi, czyli zły stan techniczny pomieszczeń. Artykuły żywnościowe są przechowywane często w niewłaściwych warunkach. Dlatego bez względu na to, czy trwają wakacje, czy przez okno, tak jak dzisiaj, zagląda nam już pomału jesień, warto zachować czujność, no i zwracać uwagę na to, co i gdzie jemy, na takie zupełnie podstawowe sprawy. czy w danym obiekcie, do którego przystępujemy, chcemy przystąpić do zakupów, jest czysto. Czy mrożonki na przykład, które stoją w lodówkach, nie są zamrożone, to znaczy takie zgrupione, czy nie są uszkodzone opakowania. Warto też wziąć pod uwagę wyposażenie toalet, no i chociażby to, czy w kranie jest ciepła woda. Ja wiem, że to bardzo prozaiczne, ale zdarzają się przypadki, że i tego brakuje. Choć w Wielkopolsce nie jest tak źle, dla porównania czerwcowa kontrola w zachodniopomorskich restauracjach poskutkowała nałożeniem kar na ponad 1/3 sprawdzonych lokali. To Szymon Majchrzak, a jakie są Państwa obserwacje, jeśli chodzi o jakość, ale też stosunek ceny do jakości, to tak po wakacyjnie, biorąc pod uwagę to, w jakich miejscach mogliśmy skorzystać i posilić się i na przykład zjeść dobrą rybę, napić się czegoś pysznego. Wyczuwam, że będą historie. 2 2 7 3 czekamy. Trzeci Polskiego Radia. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość braw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spać, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Pytaliśmy o ten papierek lakmusowy, który wskazuje ewentualnie, czy w danym miejscu warto zjeść, czy nie. Niektórzy zwracają uwagę na to, czy w środku albo na zewnątrz, w ogródku są ludzie zadowoleni. Ale też dzwoniła słuchaczka, która opowiadała o tym, że czystość toalety jest wyznacznikiem. To jeszcze jeden głos. Polecam stałą moją praktykę od dziesiątek lat. Wszędzie jadam schabowy. To jest potrawa, która zawsze zrobiona na świeżo i nigdy się nic złego nie dzieje. A poza tym bardzo polska gastronomia poszła do góry w porównaniu z europejską. Nawet śmiem twierdzić, że wyprzedzamy powoli niektóre kraje europejskie, którym kiedyś zazdrościliśmy. Jedźcie w restauracjach, bo naprawdę czasami warto zjeść coś innego niż w domu. Pozdrawiam. Ale to dobrze, Piotrze, powiedziałeś. Niektórzy są tacy, którzy zwracają uwagę, czy w ogóle są ludzie w danym miejscu i to jest wyznacznik. Ale kiedy jest nowe miejsce restauracji i jeszcze go nie znamy, no to może być jedna albo dwie osoby, a tam fantastyczności na nas czekają. A ja właśnie też mam jedną taką popisową, takie popisowe danie. Zawsze biorę żurek. Gdziekolwiek jestem, zawsze żurek. I może państwo też macie takie swoje ulubione dania, które zawsze w nowych miejscach trafiają na listę zamówień. Czekamy na państwa komentarze. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that for free.

A przed nami w Porze na Trójkę kolejny raport drogowy. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Halo, halo? Jestem. No i rozprzestrzeniły nam się te korki. Jedziemy od razu na południe. Tutaj bardzo ciasno na obwodnicy Krakowa. Od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Mirowski jezdnia w stronę Katowic. Nie trudno zgadnąć. No i Śląsk bardzo mocno zakorkowany na S86. To między innymi na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, ale korki mamy też przy dojeździe do węzła Brzęczkowice S1, zarówno jadąc od strony Częstochowy, jak i od strony Tychów. No i też mocno zakorkowane ulice aglomeracji śląskiej. Jeśli chodzi o północ kraju, tutaj korki nie odpuściły. Obwodnica Trójmiasta, a wręcz więcej jest tych zatorów, bo korek utworzył nam się również na S6, czyli przed węzłem i za węzłem Gdańsk Południe, jadąc zarówno w stronę Wejherowa, jak i w kierunku Łodzi. No i cały czas zakorkowana S7, czyli na jezdni w stronę Elbląga, czyli ten odcinek między węzłem Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Mazowsze, obwodnica Warszawy, tutaj korek jak zwykle na S8 jezdnia w stronę Wrocławia, ale też duży ruch już na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy na węźle Opacz. No, tych korków nie brakuje. Nie brakuje również najświeższych doniesień z kraju ze świata. Serwis Trójki w skrócie, Anna Kowalik-Brankati. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada w nowym spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, że rząd przyjmie uchwałę, w której wyrazi sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Premier krytykuje w nim działania Komisji Europejskiej i podkreśla, że PiS skutecznie broni naszych granic przed falą imigrantów. Polska wie, jak odróżnić uchodźców wojennych, imigrantów ekonomicznych, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister kultury, poseł PiS Jarosław Sellin. Przyjęliśmy prawdziwych uchodźców wojennych od lutego ubiegłego roku z Ukrainy. Chyba nikt nie miał wątpliwości, że to są uchodźcy wojenni, a nie żadni nielegalni imigranci ekonomiczni. Ale większość tych ludzi z Afryki czy z Azji, którzy próbują przedostać się do Europy, to są właśnie nielegalni imigranci ekonomiczni. Na włoską wyspę Lampedusa dotarło w ostatnich dniach drogą morską prawie 8 tysięcy migrantów z krajów afrykańskich. W punkcie transferu migrantów z Lampedusy w mieście Porto Empedocle na Sycylii zapanował chaos. Co najmniej 100 osób uciekło z ośrodka, szukając wody i jedzenia. Ranny został policjant, podały włoskie media. Od niedzieli do Porto Empedocle trafiło ponad 1000 migrantów z Lampedusy. Blokada importu ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją i hipokryzją byłoby, gdybyśmy wymuszali na nich zmiany, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby dodał, że USA zależy jednak na powrocie do eksportu zboża przez Morze Czarne. O możliwości przywrócenia eksportu przez czarnomorskie porty będzie rozmawiał w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Ruszają prace nad raportem dotyczącym strat wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowej. O 9:00 w Pruszkowie rozpocznie się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa. Wydarzenie organizuje Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Według pierwszych szacunków raport z bilansem strat powstanie minimum za 2-3 lata. Pełny serwis Trójki o 8:00. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Sprzedawcy energii elektrycznej będą w swoich rozliczeniach z klientami uwzględniać 12% obniżkę cen. Około 120 zł zyskają odbiorcy dzięki wchodzącemu dziś w życie rozporządzeniu resortu klimatu i środowiska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi licznikami. To nieuczciwe praktyki zwane uciekającymi promocjami, a jak działają, wyjaśnia Małgorzata Cieloch z Łokiku. Przy ofertach widnieje licznik, który odlicza godziny do końca obowiązywania rabatu. Każdego dnia resetuje się i od nowa rozpoczyna odmierzanie czasu tej rzekomej, fantastycznej oferty specjalnej, z której konsument powinien skorzystać. Taki zabieg sprawia wrażenie, że obniżka trwa bardzo krótko, jest ograniczona w czasie, a konsument powinien z niej skorzystać właśnie teraz. Za takie nieuczciwe praktyki prezes Łokiku ukarał właśnie spółkę Backdrop, prowadzącą dwie strony internetowe, bigotka.pl i arkadie.pl. W sierpniu inflacja bazowa, czyli ta po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 10%, licząc rok do roku, poinformował Narodowy Bank Polski. W lipcu było to 10,6%. Bieżące rachunki i opłaty będą jesiennym wyzwaniem dla portfeli 61% kobiet i i 49% mężczyzn. Tak wynika z badania Polaków Portfel Własny. Na drugim miejscu wśród największych jesiennych wyzwań znalazły się codzienne wydatki na produkty spożywcze i środki czystości, a na trzecim remont domu lub mieszkania. Dolar kosztuje dziś rano 4,34 zł, euro 4,64, frank szwajcarski 4,84, a funt brytyjski 5,37 zł. Dzisiaj już więcej chmur i opad deszczu na wschodzie i na południu. Na północy wystąpią burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 25 na Podlasiu. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Jak rozpoznać miejsce, gdzie możemy dobrze zjeść? W latach 80. i 90., kiedy jeszcze w Polsce nie było tyle autostrad, była zasada, że wstępowało się do knajpy przydrożnej, gdzie parkowali tirowcy. Było pełno tirów. To świadczyło wtedy, że jest to sprawdzona przez tirowców knajpa i jest tam wyborne jedzenie. Pozdrawiam serdecznie. No i ta grochówka, i ten żurek, i to, czy faktycznie jest dużo samochodów przed taką przydrożną knajpą, to się wszystko liczyło. Ja pamiętam te wskazówki przekazywane przez rodziców. Proszę Państwa, a przed nami kolejne tematy. Kraków będzie sterować balonem nad Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o 66. Międzynarodowe Zawody o Puchar Gordona Bennetta, w których weźmie udział 18 drużyn z 9 krajów, w tym z Polski. Zadaniem naszych pilotów będzie pokonanie jak największej odległości bez ani jednego lądowania. Będzie im w tym pomagać ekipa meteorologów, których siedziba znajdzie się w stolicy Małopolski, i o tym wszystkim opowie nasz reporter. Goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns. Sire. Escobar, Hitler Nova w Trójce, Someone New, taka piękna piosenka do bujania w obłokach, zresztą to się wiąże z tematem, o którym teraz. Już na początku października 66. Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Gordona Bennetta, w których weźmie także drużyna z Polski. Zadaniem naszych pilotów będzie pokonanie jak największej odległości bez ani jednego lądowania i będzie im w tym pomagać ekipa meteorologów z Krakowa. Mateusz Rękas, Mościcki Klub Balonowy. To jest kilka dni spędzonych w dwie osoby w koszu. Zgadza się. Te loty trwają dwie doby, czasem trzy. Zdarzało się w historii, że nawet cztery doby. Bez przerwy, bez międzylądowań. W tym koszu musimy mieć wszystko, co dla nas potrzebne do przeżycia i normalnego funkcjonowania. Względnie normalnego, bo ciężko o tym mówić na tych 5 czy 6 tysiącach metrów. Jak wam się udaje kierować tym balonem, żeby on zawsze leciał w tym kierunku, w którym byście chcieli, żeby leciał? Robimy wszystko, co możemy, aby wraz ze sztabem na ziemi przewidzieć, co się będzie działo w atmosferze. To znaczy, na jakiej wysokości, w którym kierunku zabierze nas wiatr i w dodatku, jak to będzie się miało do późniejszej fazy lotu. Jacek Barski, jestem pilotem balonowym, instruktorem, zamiatorem. W tych zawodach będę pełnił rolę takiego koordynatora w tej ekipie naziemnej. Na czym polega praca tej ekipy naziemnej? Na czym ona się skupia i jak pomaga pilotom w powietrzu? Przede wszystkim w tej ekipie mamy meteorologów, którzy mają swoje i dostęp do danych archiwalnych, co się działo tam w Stanach Zjednoczonych i do tego do danych aktualnych, pomiarów ciśnienia na różnych wysokościach, wzloty aerologiczne, które tam się odbywają i na tej podstawie są przeprowadzane analizy pogody, no i w ten sposób ustalamy jakąś taktykę, pomysły, doradzamy im, co mogą zrobić. Jacek Bogdański, pilot balonowy. Wszystkie balony startują z jednego miejsca, w odstępach mniej więcej 3 do 5 minut. Jest to niezwykle wzruszająca i emocjonująca okoliczność, dlatego że grany jest hymn tego kraju, który aktualnie startuje. Pamiętam pierwszy swój start, startowałem z miejscowości bardzo blisko Zatoki Biskajskiej. I w momencie, jak się zorientowałem, to już byliśmy nad Biskajami i musieliśmy 30 kilometrów wejść w głąb morza, żeby znaleźć wjazd do Paryża. No naprawdę, już samo to jest emocjonujące przy pełni księżyca. Polska jest reprezentowana w Pucharze Gordona Bennetta od 1932 roku. Do tego czasu sięgaliśmy po ten puchar już 6 razy. Najsłynniejsi polscy baloniarze to Franciszek Hynek i Burzyński, Janik. Wiele było nazwisk, które przewinęły się przez polskie baloniarstwo. Pierwsze powojenne zwycięstwo, które Stefan Machne i Ireneusz Cieślak odnieśli w Paryżu w 1983 roku, to też było nawiązanie do tej przedwojennej historii. Z polskimi baloniarzami oraz z załogą, która weźmie udział w wyzwaniu, rozmawiał nasz reporter Mateusz Bożek. A jeśli chodzi o grzeszki restauratorów, ale też miejsca, które warto odwiedzić, czym się państwo kierują przy wyborze? Jeżeli karta menu jest dość krótka, to już jest dobry znak, bo jak widzę bardzo rozbudowane karty, to się często zastanawiam, jakie są możliwości przygotowania tak szerokiego menu. No i Radosław, także ten twój sposób zyskał aprobatę. Fajnie, że pan redaktor wskazał na żurek. To jest rzeczywiście oręże nasze, wspaniałe. Ono inspiruje mnie do podróży. Różnica głównie polega na tym, że w niektórych miejscach żurkiem nazywana jest zalewajka. Żurek to warunek absolutny, sine qua non. Musi zawierać otręby żytnie. Jeżeli nie zawiera tego, jest na białej mące żytniej, to jest po prostu zalewajka albo barszcz biały. Tylko ta różnica, nie wszystkie restauracje wiedzą, ale barszcz biały jako polski produkt regionalny, jakkolwiek by na to nie patrzeć, jest też świetną zupką, polecam. Dziękuję pięknie za uznanie. Faktycznie żurek to król zup. Oj, proszę pana, te płatki jakoś tak mnie tutaj wybiły z rytmu. Sama mąka nie wystarczy, bo to wtedy zalewajka, jak pan słyszał. Prawdziwy ekspert nam się trafił. Jajo musi być, oczywiście. 2 2 7 3. Czekamy na państwa komentarze. Za kwadrans 8. Przypominając ten żurek, faktycznie sami sobie robimy krzywdę. Za 12 minut ósma człowiek zgłodniał. Wiesz, że w Staropolszczyźnie oni jedli na śniadanie żur? No, jest taki tęgi, porządny. Staropolakiem jestem. Absolutnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ to jest sporo kalorii, ale także, no nie wiem, czy jest ciężko strawne. Może nawet bym powiedział, że lekko strawne, ale dodaje energii na cały dzień i w zasadzie nie musimy już później nic jeść gdzieś do godziny 15. Ja jestem fanem zup, nie trzeba mnie namawiać dwa razy na pewno, zwłaszcza na żurek. Ale teraz o balonach. Wróćmy jeszcze na moment do tego tematu ze sprawą felietonu Tomasza Łysiaka. Na pokładzie Pantałyk. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. No, drodzy państwo, my Polacy możemy być dumni z naszych, uwaga, balonów, czy też z naszej polskiej historii baloniarstwa. A dzisiaj będzie właśnie o balonach. Najpierw przypomnę jednak, jak to w ogóle z tymi balonami było. Otóż pierwsze udane próby lotów balonami to był początek wieku XVIII, a taki pierwszy załogowy lot odbył się 19 września roku 1783 w Wersalu. No i proszę, właśnie tego lotu mamy dzisiaj okrągłą rocznicę. Załogę balonu stanowiły baran, kogut i kaczka. W listopadzie 1783 roku odbył się kolejny znaczący lot. Tym razem lecieli już ludzie. Nie wiadomo zresztą, czy wśród nich był jakiś baran, ale to zostawmy na boku. Balon w każdym razie miał pojemność 2000 metrów sześciennych, a przygotowali go słynni bracia Montgolfier. No a teraz Polska, tak jak obiecałem. Pierwszy traktat o balonach napisał w roku 1637 Polak włoskiego pochodzenia Tytus Burattini. Praca została wydana, drodzy państwo, uwaga, na 133 lata przed tymi lotami braci Montgolfier, a opisywała świetnie te wszystkie najważniejsze aspekty możliwych lotów balonem. No i teraz pierwsze udane loty odbyły się w Krakowie 17 stycznia 1784 roku. Potem miesiąc później, właściwie w lutym, balon wzleciał w Warszawie. To był metrowy balon napełniony wodorem, a na próbę patrzył król Stanisław August Poniatowski. Przy kolejnym locie strzelano nawet w Warszawie z dział na wiwat. Taka to była atrakcja. No i wreszcie 10 maja 1789 roku z ogrodu Foksal w Warszawie wzniósł się balon z załogą, nazwijmy to ludzką. Leciał nim Francuz Jean-Pierre Blanchard. Leciał na wysokości 2 kilometry przez 45 minut i wylądował w Białołęce. Okazuje się, drodzy państwo, że lot balonem był całkiem skuteczny w owych czasach. Być może i teraz warto by do pomysłu wrócić, aby omijać korki. Poza tym w miastach, w których obowiązuje strefa płatnego parkowania, można by przecież cumować do dachów. W końcu stref płatnego cumowania jeszcze w Polsce nie ma. Dawna nie lubią.